Sport Media Onet Przegląd Sportowy poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na jutrzejszym kolegium do spraw spec-służb omówione zostaną wpływy rosyjskie w polskim aparacie władzy w poprzednich latach. Dziś rząd przyjął projekt ustawy o zamrożeniu cen energii i bonie energetycznym. Jednego dnia 1500 fałszywych alarmów bombowych na Słowacji. Donald Tusk zwołał na jutro kolegium do spraw służb specjalnych. Na portalu X premier poinformował, że tematem posiedzenia będą domniemane wpływy rosyjskie i białoruskie w polskim aparacie władzy w poprzednich latach. Wcześniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że działania agencji śledczych wykazały nasilenie działań rosyjskich i białoruskich na terenie kraju. Zwołanie kolegium wiąże się z informacjami podawanymi w ostatnich dniach, o których mówił premier podczas wyjazdowego posiedzenia rządu w Katowicach. Każdego dnia dobiegają nowe informacje o różnych dziwnych zdarzeniach, które mają pośredni lub bezpośredni związek z agresywną obecnością także rosyjskich, białoruskich służb w Europie, w tym, co nie jest przecież dla nikogo z niespodzianką czy zaskoczeniem, także w Polsce. Chodzi też o informacje związane z sędzią Tomaszem Szmytem, który poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Sędzia ten miał mieć od dłuższego czasu kontakty z obcym wywiadem. Relacje sędziego Szmyta z Białorusinami mają długą historię. To nie jest kwestia ostatnich miesięcy. Musi budzić nasz najwyższy niepokój. Premier dodał, że sędzia Szmyt miał również dostęp do niejawnych dokumentów, do których żaden obcy wywiad nie powinien mieć wglądu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Projekt ustawy o zamrożeniu cen energii i bonie energetycznym oraz dwa projekty ustaw dotyczących telekomunikacji przyjął rząd podczas wyjazdowego posiedzenia, które odbyło się w Katowicach. Pierwsze założenie nowego prawa związanego z cenami energii przedstawił minister nauki Dariusz Wieczorek. Są progi, jeżeli chodzi o dochód na osobę w rodzinie albo w gospodarstwie indywidualnym i to jest 2,5 tysiąca albo 1700 zł na osobę i co najważniejsze jest zamrożona cena energii, jeżeli chodzi o małe, średnie przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, szkoły, żłobki, przedszkola, domy pomocy społecznej, więc przedłużamy to na drugie półrocze. Przedstawiciele rządu brali też dziś udział w odbywających się w Katowicach Europejskim Kongresie Gospodarczym. Fala fałszywych alarmów bombowych na Słowacji. W ciągu jednego dnia policja odnotowała prawie 1500 zgłoszeń. Większość z nich dotyczyła szkół na terenie całego kraju. Placówki ewakuowano, a w niektórych skrócono zajęcia. E-maile z informacją o bombie otrzymały też banki i sklepy z elektroniką. Policja nie znalazła dotąd żadnego ładunku wybuchowego. Jak poinformowała telewizja Markiza, anonimowa wiadomość z pogróżkami zawierała motywy religijne, została napisana w języku słowackim i wysłana z adresu w rosyjskiej domenie. Sprawę wyjaśnia we współpracy z zagranicznymi partnerami Narodowa Agencja Kryminalna, czyli elitarna jednostka słowackiej policji. Śledztwo jest prowadzone pod kątem ataku terrorystycznego. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Współpraca Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z rządem w Teheranie będzie kontynuowana, zapowiedział dyrektor generalny agencji po wizycie w Iranie. Według Rafaela Grossiego rozmowy z reżimem o kontroli miejsc, gdzie może być produkowana broń atomowa, idą jednak powoli. Rafael Grossi bardzo dyplomatycznie przekazał efekty swojej wizyty. Mamy złożony komplet spraw do załatwienia. Niektóre wynikają z przeszłości, inne dzieją się teraz. Inspektorzy sprawdzają, mierzą ile przybyło, kontrolujemy czy coś już zostało załatwione czy nie. Przepraszam, że was rozczarowuję i nie mówię mamy to, ale to trudny proces i jesteśmy w jego trakcie. Oświadczył dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Jego rozmówca Mohammad Eslami z irańskiej Organizacji Energii Atomowej twierdzi nawet, że są postępy. Rozmawiamy już tylko o dwóch lokalizacjach, a wcześniej były cztery, co do których istniały istotne niespójności. Rafael Grossi odwiedził Iran, żeby rozmawiać o możliwości przywrócenia kontroli ze strony agencji w lokalizacjach, w których potencjalnie Iran może produkować broń atomową. Reżim w Teheranie uszkodził urządzenia, które pozwalały wcześniej monitorować produkcję uranu, ograniczył też dostępy inspektorom. Grossi wielkiego przełomu w tych tematach nie ogłosił, ale optymistycznie zapewnił, że za zgodą Iranu pewne kroki są wykonywane. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Kibice piłki nożnej z pewnością czekają na wynik półfinału Ligi Mistrzów UEFA, a tu dla wielu niespodzianka. PSG za burtą rozgrywek po dwóch przegranych z Borussią Dortmund. W pierwszym meczu górą było BVB 1-0 i dzisiejsze starcie również skończyło się takim wynikiem. Przesądził gol Royce'a w 50 minucie. A teraz już hokej na lodzie, o którym w najbliższych tygodniach będzie na pewno w Trójce bardzo głośno. Ostatni sparing polskich hokeistów przed Mistrzostwami Świata nie dał Polakom zwycięstwa. Biało-czerwani przegrali z Danią 1-3, a honorowego gola strzelił Bartosz Fraszko. Kilkutygodniowe zgrupowanie, seria sparingów pozwoliły selekcjonerowi Robertowi Kalaberowi ogłosić ostateczny skład naruszający w piątek w Czechach Mundial. W gronie powołanych bramkarzy są Fucik, Mur, Marej i Zabolotny. Obrońcy Bryk, Ciura, Dronia, Górny, Kolusz, Kostek, Wajda, Kruczek oraz Wanacki. W napadzie Dziubiński, Krężołek, Łyszczarczyk, Komorski, Maciaś, Fraszko, Michalski, Pasiut, Paś, Urbanowicz, Wałęga, Wronka oraz Zygmunt. W sobotę zagramy z Łotwą. A teraz sport zupełnie przeciwstawny hokejowi. Biały, bezkontaktowy, czyli tenis. Rozkręca się turniej rangi 1000 w Rzymie. Dziś pierwszą rundę przeszła Magdalena Fręch, która wygrała z Amerykanką Ashlyn Krüger 7-6 i tutaj w tiebreaku do 2 i 6-3. W drugiej rundzie rywalką Magdy Fręch będzie światowa trójka Coco Gauff. Jutro na Foro Italico Magdalena zagra z Chinką Zhu Lin. Pozostajemy we Włoszech, bo trwa 107. edycja Giro d'Italia. Dziś czwarty etap i znów rozgrywka sprinterska, ale tym razem Stanisław Aniołkowski daleko. Dopiero 16. Przypomnę, że wczoraj poszło mu znacznie lepiej, skończył na 8. miejscu. A w miejscowości Andora najszybszy był Włoch Jonathan Milan z grupy Lidl Trek. Liderem pozostaje kolega klubowy Rafała Majki, Słoweniec Tadej Pogacar z UAE Team Emirates. A teraz zaproszenie na prestiżowe wydarzenie szachowe do Muzeum Polin w Warszawie. Jutro rozpocznie się tam Superbet Rapid and Blitz Tournament 2024 ze światową czołówką arcymistrzów szachowych. Kibiców elektryzować będzie na pewno pasjonująca walka Jana Krzysztofa Dudy z wieloletnim mistrzem świata Magnusem Carlsenem, ale w stolicy zadebiutuje też 17-letni Gukesh Dumaraju, zwycięzca turnieju kandydatów i pretendent do tytułu mistrza świata. A mówi Jan Krzysztof Duda. No jest to bardzo specyficzny turniej, trochę inny od poprzednich, w tym względzie, że rok temu byłem trzecim najmłodszym zawodnikiem, teraz jestem trzecim najstarszym zawodnikiem, co się wydaje prawie niemożliwe, mówiąc szczerze, więc dlatego też do końca nie wiem, czego się spodziewać. Generalnie zawsze lubiłem grać przeciwko młodym, czy młodszym ode mnie zawodnikom, ale oczywiście wiadomo, że zawodnicy pokroju Gukesha, Pragnenandy, Kejmera, Satorowa i tak dalej są bardzo silni i, no i tak naprawdę no, jakby ciężko przewidzieć, tak? Mogą wystrzelić z formą i będzie się grał z nimi bardzo ciężko. Mogą grać też jakby normalnie, powiedzmy, w sensie silnie, tak? Jakby, ale proporcjonalnie tego, co prezentowali wcześniej i wtedy myślę, że moje doświadczenie może przeważyć. Więcej o szachach w jutrzejszym zapraszamy do Trójki o poranku, a sport również o 7:00. Do usłyszenia. Jutro na niebie niewiele chmur, a padać może na zachodzie i południu. 12 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 17 w centrum, 19 na zachodzie i na południu. Autopromocja. Nowa proza w Trójce. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na dzikim zachodzie, fragmenty. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. W 1854 roku, kiedy przerażona grupa chłopów ze Śląska kopała pierwsze ziemniaki, Teksas był forpocztą Stanów, laboratorium, w którym wykuwał się brutalny mit założycielski tego kraju. Musieli wziąć w tym udział. Od poniedziałku do czwartku o 11:45. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23:00 w Trójce wspominamy Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Mariusz Owczarek z Państwem od 21:00. Po 22:00 naszymi gośćmi byli Marcin Jar, perkusista, i Andrzej Święc, basista Jana Ptaszyna Wróblewskiego przez całe lata. Zofia Sylwin także wspominała pana Jana, Wojciech Niedziela, wieloletni pianista różnych zespołów Ptaszyna. Tak jak powiedział pan Wojciech, najdłuższy staż, 42 lata na scenie z Janem Ptaszynem Wróblewskim. Słuchaliśmy też muzyki z płyty Polish Jazz Quartet Meet Studio M2, utworów Iskry i Zagrzeb, druga po południu. A teraz zapraszam państwa na wspomnienie koncertowe. To był grudzień 2006 roku, studio imienia Agnieszki Osieckiej i tam koncertowo świętowaliśmy 70. urodziny. Wspaniałe urodziny naszego Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Mistrz zapowiadał ten koncert i przedstawiał swoich kolegów na scenie. Przy perkusji Marcin Jar. Na kontrabasie Jacek Niedziela. Przy fortepianie Wojtek Niedziela. I w tym składzie zagram dla państwa jeden mój utworek, którego tytuł brzmi Pokaż dołeczki. Nawiasem mówiąc, ilekroć ten tytuł wymieniałem, nie wiem dlaczego, później przychodzili do mnie ludzie i mówili, no, nie wiedzieliśmy, ptaku, żeś ty taki zbereźnik. A to naprawdę nie o te dołeczki chyba chodzi. Ja miałem na myśli te dołeczki, które mieszczą się tu, zwłaszcza u pań. Jeśli się szeroko uśmiechną, to te dołeczki pokażą się na pewno. A zatem wszyscy, drodzy państwo, pokażcie dołeczki. Oh, No właśnie, z jednej strony kwartet, z drugiej strony orkiestra, czyli rozrzut jakby olbrzymi, ale dlaczego ten kwartet szczególnie tak jakoś przypadał mi do gustu? Ano właśnie z ekonomicznych względów, proszę Państwa. Otrzymać orkiestrę to nie jest taka prosta sprawa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. A ja równie mocno ceniłem sobie zawsze sekstet. Tak nawiasem mówiąc, ten sekstet zawsze też grał w tym samym składzie. Państwo już widzicie na scenie dwóch moich wspaniałych, długoletnich partnerów. Robert Majewski na trąbce. Niezastąpiony Henryk Miśkiewicz, saksofon alt. Tak nawiasem mówiąc, jeśli kiedykolwiek mam do czynienia ze składem większym niż cztery osoby, to tym dodatkowym musi być zawsze Miśkiewicz. Tak się jakoś złożyło. Ale w tej chwili, jeśli wspominamy dawne czasy, to chciałbym również przypomnieć osobę, której bardzo wiele mam do zawdzięczenia, mianowicie Andrzeja Trzaskowskiego. Wiecie Państwo, to było trzech takich mądraluchów w dawnych czasach. Komeda, Trzaskowski, Kurylewicz. Obaj niemal na równych prawach. Nie wiem dlaczego o Trzaskowskim jak gdyby trochę mniej się ostatnio pamiętało. Dlatego pozwolę sobie przypomnieć jedną z jego kompozycji zatytułowaną Magma. Ewa Bem, drodzy Państwo, to była jak gdyby specjalna osoba w moim życiorysie. Chyba pierwsza wokalistka, z jaką nawiązałem taką bardzo regularną i bardzo owocną współpracę. No i tak szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie, żeby w tej chwili nie wyszła tutaj przed front i nie pojawiła się przed nami. No, coś tam już się porusza. Droga Ewuniu, prosimy bardzo do nas, bez ciebie się nie obędzie. Drodzy Państwo, a jeśli Ewa Bem, to nie może obyć się bez zacytowania takiej płyty, którą kiedyś nagraliśmy pod impulsem zupełnie nieuchronnym. Był to hołd złożony Eli Fitzgerald, którą oboje straszliwie kochamy. W związku z powyższym zwrócę się do Ewy z prośbą: pani bądź dobra, lady be good. Thank you. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Mam pewną niespodziankę, mili państwo. Niespodziankę dla naszego wspaniałego jubilata, no dla Ptaszyna właśnie, to Dorotka Miśkiewicz będzie mi towarzyszyła i Paweł Tartanus. Ptaku, zajmij jakieś miejsce honorowe. Muzycy też na pewno chętnie posłuchają. Lorka, Szafran, tu się zgrupujemy wszyscy grzecznie. Mamy jeden mikrofon, ale serce mamy gorące. Tekst jest świeżo napisany przez wchodzącą dopiero na rynek, nieznaną państwu, ale wartą pewnej rekomendacji tekściarkę Ewę Bem. Ding dong dong, dong dong go ding, dong dong dong, dong dong go dong. W ptasim raju ptaki rządzą i to właśnie jest wspaniale. W ptasim raju ptaki grają, nam się to nie nudzi wcale. Tylko ptaki dobrze wiedzą, gdzie i kiedy lecieć trzeba. Tylko ptaki mogą zawsze bez trudności sięgnąć nieba. Jest wśród nich wielki ktoś, ptasi król, fajny gość. Jest wśród nas ptaszyn, waża wysokość ptaszyn. Jeśli jest wokół jazz, to tylko ptaszyn. Jeśli gra, jeśli trwa, to tylko ptaszyn. Jeśli w noc dźwięków moc, to tylko ptaszyn. Chwilę ciut, fanów brud, to nasz ptaszyn. Jazz, to tylko ptaszyn. Jeśli gra, jeśli trwa, to tylko ptaszyn. Jeśli w noc dźwięków moc, to tylko ptaszyn. Chwiny ciut, panów brud, to nasz ptaszyn. Ciut! Teraz będę trzymał za słowo. Państwo sami słyszeli, że to była mowa, że fajny gość. No, więc w razie czego będę to przypominał. Proszę państwa, chciałbym tutaj przedstawić jeszcze jeden zespół, z którym ostatnio działamy jak Polska długa i szeroka. To jest Wielka Orkiestra Symfoniczna imienia Zyty Gilowskiej. Paweł Tartanus, Jan Ptaszyn-Wróblewski. To treat you like a brother.

No tak, drodzy Państwo, wkroczyliśmy na teren śliski, czyli na teren piosenek, drodzy Państwo. My zrobiliśmy swego czasu taki program, który nazywał się Cicha Woda i inne jazzy i pomyśleliśmy sobie, że im bardziej wybierzemy do tego programu piosenki, które z jazzem nie były związane, tym lepiej, tylko że trzeba z tego jednak ten jazz zrobić. I oczywiście tego rodzaju przedsięwzięcie nie mogłoby się obyć bez Lory Szafran. Lorciu droga, prosimy do nas i niech nam będzie zielono. Gada woda i sitowie, że my mamy się o sobie. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popiela ciszy leśnej tylko ja i ty. A w kominie szurum, a na polu wiatr znów tu gada woda i sito, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, najmilszy mój. Dziękuję ci za tę zieleń, zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śni. Tobie, że my mamy się ku sobie gadać. nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm gwar i szum, obok nas płynie tłum, obok nas dzieje się tyle spraw, życie ma wiele barw, a my jak we śnie, jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty, tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok nas. Jan Ptaszyn-Wróblewski i przyjaciele na koncercie z okazji 70. urodzin artysty. To było w grudniu 2006 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Bardzo Państwu dziękuję za ten poruszający wieczór pełen wyjątkowych wspomnień naszego nieodżałowanego kolegi, radiowca i znakomitego jazzowego muzyka. Opiekuna tych, którzy stawiają pierwsze kroki na tej scenie. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Na zawsze w naszej pamięci i również na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z pewnością będziemy nieraz wracali do trzech kwadransów jazzu. Dziękuję za to wyjątkowe spotkanie. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia.